mke wangu. Siwezi kurudi. Wewe andaa tu mapocho pocho mke wangu. Hiyo ndoa yako bwana. Ah, nimeelewa. Haya, I love you. Mkewe. Eh bwana. Eh bwana, kumbe umeoa mshikaji wangu. Eh bwana, hapo na wazetu. Wale masuala ya kuoa bwana. Umeoa na faidi sana tu. Wewe mbona unaona macho? Sawa ni mimi. Jamani zidaji kwa mbaka nijue. Sura njijua kabila ndo mtajue. Mimi zidaji kwa mbaka nijue. Njijua kabila ndo mtajue. Kwanza mtanga sifa mapenzi. Jamani nikiwa naye ananienzi mimi. Jamani wazikuwa kwa ushirikina. Chapewa ni mwata ni msau mama mia. Jamani wakwele kwa vigodoro. Chapigia msau wa minende sero. Kama nikisema ni oe mkulia. Kila kumpigia tujendelea. Na mpenda mpare kila ndo mchoyo. Watu kuja kwa mwata ni gomea. Nula na zamani kwenda Moshi lakini na isi mbaka busu ntausiwa. Jomana sitaki kwa mbaka nijini. Nula jijua kabila ndo mtajiru. Sitaki kwa mbaka nijini. Nijijua kabila ndo mtajiru. Bado na jiuliza mimi niwe kabila gani. Na umiza kichwa dura niwe kabila gani. Niwe kabila gani zeto ni mileke na. Niwe kabila gani mtukirisi mileke na. Au niwe msukuma anipia hibu mtani. Walangi na wazuri loza hondo za kishetani. Waya sitaki kusema sana. Nusije kusema natukana. Kama nikisema niwe mzalamo mimi. Wata mkodisha kwa nakusutana. Mwazenu kama niwe muyao. Mana nilizikia wale watu wadini. Na mpenda mluku hila mpenda sifa. Aki wanani mtampani mimi. Ndo mana sitaki kwa mbaka nijue. Tula kijua kabila ndo mtajue. Mama sitaki kwa mbaka nijue. Kijua kabila ndo mtajue. Unanemu wa kipodoro ananipenda sana. Tatizo la podoro wa umi kwa wana. Ata mtu na mjomba wanaweza kuoana. Mara kumi ya makonja anayependa fanya. Nikimuwa wa mgogo na ya tutazana. Nita wa subuhi jioni tutachana. Ata ukifa nini ya taomba chajilani. Mbola nikeba chela nchao hata mwakani. Tula mchua kuowa na isi nijakosa. Nataki kashauri minyewe mnyakiusa. Mnyakiusa ni mtaki jamani mbinafsi. Wanapenda kujitenga kama nyamaza mishikaki. Ndo mana sitaki kuowa mbaka ninjue. Mama kijua kabila ndo mtajue. Mku kwa fela sitaki kuowa mbaka ninjue. Jambuto kijua kabila ndo mtajue. Babu zale sitaki kuowa mbaka ninjue. Ababa kijua kabila ndo mtajue. Makizube mimi siyo mbaka ninjue. Mama kijua kabila ndo mtajue. Anaitwa DJ Ledoni. Akwanza nani asopenda. Asopenda na uliza nani asopenda. Asopenda mkubwa na wana anapenda. Wanapenda abigi bose anapenda. Anapenda suma kunaga anapenda. Anapenda fende la doni anapenda ma. Anapenda ama mateza singe. Uwe singe atunde mwendo singe. Uwe singe tunateza je singe. Uwe singe ambaka jini singe. Uwe singe fedo ni umemuna tula. Mama tula. Dada tula. Tenga tula we matikube ni tula. Tenga tula kwa zungu chakia upani. Kia upani kata kata kia upani. Kia upani duka kare kia upani. Kia upani keimani kia upani wani. Kia upani kati kata kata. Kata tena kata. Kata kata. Mbaka chini kata. Kata kata. Dula tale kata. Kata kata. Na wanangu kata. Kata kata. Sijaona kata tende. Jamani am kweze doni. Ana nipala. Jamani am babane. Ana nipala. Jamani am na wanangu. Wana nipala. Jamani am na kiteja. Ana nipala. Jamani am ya ofami. Wana nipala. Jamani am na mau. Ana nipala. Jamani am na majosi. Ana izwana nimu. Anko wangu kweli. Kende nione. Niono na pakeze shatuone. Kamu. Mwami kwezi nione. Wee leo ni kiwako. Nione. Wata chini nione. Anedwa DJ Asa. Weo mikwezi. Wananitaga msidula, mtoto magomeni kagera, wala bugia, mzwa bilimbichi mbichi.